سورت لیل مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی 92 نمبر پس سورت شمس نا او پا ترتیب د نزول کی 9 نمبر نام نمبر دے پس سورت اعلی نا دا سورت نازل شے سورت کی ترقی دا فما سبق باندی او پا دی سورت کی دا عمل دا قبل دو دا پایا دری شرطو نا ذکر کئی او فرق ذکر کئی پا منز دا عمالو کی چی دا انسان دا عمل دا قبل دو دا پارا دری شرطو نا دی او فرق پا منز دا عمالو کی خیالو کئی ترجمی تا واللیلی اذا یغشا او گواد اشپا کلچی پڑکی مخلوقات لرا یغشا پڑکی مخلوق والناری او گواد او رزیدا تجلا کلچ روحانشی گولن نهار او یوم دی کس فرق دی یوم د سبا د وقت میں شروع کی گی نور پریوتو پوری او نار د نور د خطون شروع کی گی نور پریوتو پوری نهار چنور راخی گی نور پریوتو پوری او دغت ستوئی یوم ستوئی سار بانگ نا تر ماخام بانگ نا پوری اللہ فرمائی والنار یوشپا کلاچ تجلیو کی کلاچ روحانشی او آغا سا گوا دی آغا سا شاید دی چی پیدا کری دی ناری ناو زنانا یقینا عمل دیستا سو مختلف دیو بلنا حرا سوک آتا چی ورکولیو کل دا اللہ دا پارا واتکاو زان بچکو دا شرکو بیداتنا وصدقا او تصدیقیو کل دا توحیدا وصدقا بلحسنا او تصدیقیو کل دا توحیدا بلحسنا دا توحید تصدیقیو کل توحید او من فتن یسرو لیلی اسرا زرده چی آسان ببوز دل را جنت تا و اما من او راسو بخلا چی بخلو کو وستغنا او زان بی پرواہ کو دا قرآن نا قرآن نے بانی زان بی پرواہ کو سمانا یو مانا دا چی دا قرآن بانی اڑو پروانشتا دا دا مالک قرآن بیانی جو دا دا پیڑو پروانی چی دا سوے لکھی گی دیا دوری نا یو مانا دا دویم مانا واستغنا او زان بے پروا کو دا قرآن نا یا زان بے پروا کو پا قرآن سرا دا مخلوق نا لکا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن ندی زمونگنا حاغ سوک چی زان بے پروا کو پا قرآن بانی دا مخلوق نا اللہ علم دا قرآن ور کردے او دے بیان دا مخلوق پروا ساتی نو دا اللہ نبی وی دے زمانہ ندی زب شفاعت نکو اللہ علم در کرے ملائے و تبیان دے مخلوق پرواس آتی مختاجی مو مقروضی مو امدادو کئی را سراو دا دا چگے مرد دا چگے مواقع دا اللہ نبی وی زب شفاعت نکو چھ ما علم دا قرآن اللہ علم دا قرآن ورکرے دے دا مخلوق نبی پروانشی او بل تفسیر مدارک دا سورت یونس پاغایاتونو ذکر کرو من عدا اللہ للاسلام وعلم القرآن ثم شکل فاکا کتب اللہ فقر بینین الى یوم یلقاو چا تچی اللہ رب العزت اسلام نصیب کردے او علم دا قرآن ور کردے او بیاد اخپلا غریبی فقر و فاکا مخلوق تا سرگندئی یرا در اٹھائی درک نلگی او سمرا کرولو نشتا دا چکر دا چکے ہوئی او دا دی بازی کی دیری ہوئی او د خپل مرګرو کې وګورخه دا چې ډېر وی نو چې دا چې وی حدیث کې راځي كتب الله او فقر بین نه اله یوم القاو په مرګ په دنیا نه لار چې کده وملداري نه ویني د دې تندې تر منځ به الله د فقر مور لګي او دې ویم دغه چې ځامنې باری کده بچي وی چې وای د لوګي مرما وای د لوګي مر شو ما دې با میشه دغه چې وی خبیا ځکه الله وی حرا وسوک چی بغلو کو او زانی بی پروا کو پا دا قرآن نا او دروغ وی بلو اسنا توحید تا بلو اسنا تفسیر قطبوی توحید تا دا توحید مسئلی تے دروغ وی اللہ عزت دے چی بو بزم دلو سخ مقام تا دفع بنکی ددنا بال ددوی دا تردہ کلچ تباشی یکیناً پا مون باندی ہدایت بیان اول دی او یکیناً مون لرا اختیار دا آخرت و دا دنیا دے دا آخرت و دا دنیا دے پان زر تو کم نارن بس روم تاسو داغا اورنا تلزا چلمبی بوئی لا اصلا نبن نوزی دی لرا دی اور لرا مگر بدبخت الذي بدبخت كذبات دروغ جنتیائی کو لده قرآن و تولاو لده قرآن و سیجنب و الاتقا او زرده چی بیرت بشیده او اللہوی زرده چی بیرت بشیده بیرت بشیده اللہوی و سیجنب و الاتقا زرده چی بیرت بشیده دنا اتقا پرزگار الذي پرزگار یوتی مالو اے اللہ عزت دے چھ پرزگار با ددن جدا کم پورا دے قیامت ددن با پرزگار سکم پرزگار با جنت تبودم او دے با جہنم کے غرزم اللہ دیا پرزگار یوتی مالو چھ ورکی مال خپل لارا یا تزکا پدا چال کی چھ زان پاک کی ومال آدین اندو او نشتے دا پارا دیوتن دا اللہ خطا من نعمتن سبت لد احسان تجزا چھ گنی آغا با بدلور کی اگلا با بدلور کول شی سمانا پالال چاہستان نشتے دیکھا چلا غتا گنی سیستان پالاز بازی گنی چا اگلا با بدلور کرشی نا اللہ بانے اللہ تا احسان مطلو اے احسان پا مخلوق کے ساتھ ہوئی کاری صرف جے میرا عزیز آسر سبق ہوئی نای پتا احسان کئی او کتو ہوئے چی رشپی پاچے دلے ہم عبادت کو ما دا اللہ معنی احسان مت پادا بلکہ دا اللہ احسان پزان امانا چگور اللہ پتا سمر خیر و برکت نکری سترگی در کری بدن در کرے صحت در کرے مال در کرے وقت در کرے اللہ فرمائی نشتے دا پارا دا انسان دا اللہ غطا سے احسان تجزا چی گنی بدلب اور کریشی مگر پلٹولو در رضا در اب کی آلا چوچت دے زردے یرزا زردے چی رضا بشی اللہ بدنا سورتی لیل کی رب العالمین عمل دے قبل دو دے پارا دری شرطنا و فرق دے عمل پمس کی ذکر کر سورت دوحا مکی سورت دے پا ترتیب دے تلاوت کی دری نوی نمبر پا دے سورت لیلنا او پا ترتیب دے نزول کی اول سننے پا دے سورت فجر نازل شوید پا دی سورت کی تسلیدہ نبی علیہ السلام تھا او جواب دا غی اعتراضاتو چی نبی علیہ السلام بانی کی دا دست جوابو نی رب تو نے او آئیو کہنے والی او آئیو رب تو نے او آئیو کہ ختم رب دا دا او آئیو رب تو نے او آئیو دا او آئیو پر رہے اے ربت دی سورت دا مکی سورت سرا دا سورت لیل سرا پیو سوجو مکی واللیل و اذا یخشا او شپا کله چې پټکی مخلوقات ندی کې وای ولې له ادا سجا زیادت کې پاغي ولې له ادا سجا به مراد کې او شپا کله چې تیار کی یا مخ کې ویلو یو استمات کې ولا سو پردا ندی صورت کې وای ولا سو پوتی ک رب ک فتردا زیادت کې پاغي یا مخ کې وی دل استمات کې چمون باندې دات کول دي ندی کې مثال دا چا ذکر کړي ووجد ک ظالن فادا چلا ایران پریشان مندلو اللہ اور تلار سمکا داود سورت تسلی نبی علیہ السلام تھا زہا مزدر مزدر مزدر ذکر کئی چی جبریل راغی دشپی شپ ختمی گی او سبا راجی اللہ رب العزت فرمائی ولد ود دعا شاید دے وقت ساخ واللیلی اشپائی دا سجا کلتی تیارک ریشی کلا چی تیار کی ما ودعا کے ربو کا ندے پری خود تعالی سارب وما قلاو نی بغض در ترسات لے دوحا اے مشرکینو نبی علیہ السلام تا سورت جبریل نو راغ لے پوہی باندے نو دی بوی اے دی محمد سرا اللہ ارانک ولی ارانک وی اللہ تی خپری دی محمد نا دته جبريل نه را لېږي دا اعتراض نه به کول نو الله فرمایل وضحا او شاید دے وقت سبا وضحا مصدر کوي په رڑا باندې وضحا او شاید دے سبا او شپا کله چې تیار کی ان دې پر خدای تعالی رستا رب او نی در سره بوج کړي دي او خامخا اخرت غره دي تعالی را د دنیا نه زردی چی در بکی تالا راستا رب نعمتونا فتر دا نو خوشحال بشتا فتر دا نو سبشی او مندلو تالا راستا رب یتیم فاوا نو زائد درک تعالی را یا فاوا نو مال درک تعالی را یا نہ فاوا نو زائد درک تعالی را او وجد کذالن او زائکم زائ ورک ها دنیک پکور کی دتر پکور کی ورک تنخا نبی علیہ السلام پلار د نبی علیہ السلام د وفات نمخ کی د پیدائش نمخ کی وفات شو یتی اوکن او مندل تعالی سوالن حیران و پریشان فادا مناری د تسما کا یا زوالن یو مانا ام مندل تعالی اللہ حیران و پریشان مناری د تسما کا دو مانا زوالن یعنی غافلن عن الشرائع مندل تعالی را تارب وجدکا و مندل تعالی زوالن بی خبره د شریعت نا نو فادا لاری در تسمکا جبریلی رولی گو ویوکا او در ممانا زوالن امام راضی وی مندل تعالی را زوالن اے محبن محبت که انکه دو دین سا فادا نو لاری در تسمکا سمانی شوی اے سو شوی تو آیا تو اس سے نکل اس کو بیا شیعہ دربار نے اعتراض کئی نہیں معلوم مودودیان ناپاس اعتراض کئی نہیں معلوم مانی نہیں معلوم بیا گوچری منڈل و تالا حیران و پریشان فادا لار در تسما کا یا بے ممانا وہ جد کا دو علم یعنی غافلا نشائی منڈل و تالا بے خبرہ دو شریعت نا فادا نلال دتا سمکا یا سوالن امام راضی ہوئی اے محبن مندل تعالی را محبت کے ان کے دو دین سرا فادا نلال دتا سمکا در سلورم مانا سوشوی سلورم اتا ووجدکا مندل تعالی را یوازد مرگرنا فادا نلال دتا سمکا لال دتا سمکا مرگری در تا نران در کرل سیدنا ابو بکر صدیقا سیدنا عمر فاروقا سیدنا عثمان دی نورین و نور فادا لاری در تسمکا او مندل تعالی را آئلن فقیر فاغنان و مالداری که تعالی را اے یو تو جی تا غریب بی عاجز بی دا خودی جی پا مال مالدار کی اغیر تجارت تلیگر نبی علیہ السلام بیا او مال ورکو چی تجارت پی کوا کلا خز دا خاون پا مال و کلا خاون دا خز پا مال مالدار شی خاون غریب بھی خزور سر امدادو کی ہاں دا کالی والا خرد کے خاون دا زان دا بکار روان کا یا دا پلا دا کورا ورطراری کلا خز غریب ای چاگا دا مالدار کور تلار شنو مالدار شن نو نبی علیہ السلام غریبو دا چاپ مال مالدار شن یو توجی دا خودی جتو القبرہ دو ما توجی ووجدک زوالن ووجدک آئلن مندلو تالا فقیر فاغنا نو بی پروائی کی دا مالنا فاغنا بے پرواہی کے دمال نہ اے غریب بھی خمال و دولت دتی پرواہ نہ یو زل سیدنا عمر فاروق راگے دا اللہ نبی پا پوجی دو شدی پوجی پٹی دا اللہ دا نبی پا ملا کی جوڑی شوی دا اللہ نبی تو ہوئی اے دا اللہ رسولہ زمی غالی چھ کیسر و کیسرا باچان پا کارینہ سملی او دکی گی او تا پا پوجی ہو دیا او توتی نرمی غالی چھ تاتے ہو بہترین بستر جوڑا کم نبی علیہ السلام ورتوئی دی دنیا تا دیتنے میں اگلے چی پا بستر ہو بس سمجھا مار دا چی پیغمبر چی غریبو خمال تیڑو پروانوا زکر نبی علیہ السلام وی یقیناً انبیاؤنا لم یورس دینار ولا درہما انبیاؤنا وراثت کی دینار و درہم نہ پاتی کی زکر آگا مال بانی پروانی نو فاغنا خوش ہوئی اس پا خبرہ سو بانی شوئی نمبر اوجد کائلن فاغن سو دعا مندل تعالی فقیر نو مالدار کی پمال د خودی جی یا مندل تعالی فقیر فاغنا نو بے پرواہی کی دمال نہ ہر چی یتیم دے فلا تا کار تپوسن بکم تاسو دیکھی گی اس ہر چی یتیم دے فلا تا کار غسم کوا پاگ باندھی ہر چی تپوس کے ان کے دا دین دے نو فلا تا نہر مرتا غلا دا دین تپوس کے نو رتے ما یو ځل ما نه د غسل متعلق یو سړي ته پوښتنه وکړه ما جواب ورکړ نو ما ته وایي چې تا خو ډېر په خان نه پېشانه جواب نه راکړ او فلاني ملا ده چې مې ته پوښتنه کول هغه راته غصه شو ما هغه ته به ورتلله مسله ځکه غصه کېده کړه او چې ملا له ته تپوس کوم مسله نه ور بیا غصه شي کوم چې صحیح ملا وي هغه به صحیح جواب درکئی او تاو پوئے کئی. خا ہر چیز سوال کر دے, ہر چیز سوال کے ان کے تپوس کے ان کے دے دین دے نورا ٹم آگلا یا سوال کر اگر سوال کئی میرا ٹم مڑا ہوئی پہ ہندو پتہ نہ ہندو مسلمانی جو تو سوال نہ کہ زکر تم مزدوری کوا رٹے ما. خا ہر چیز سوال کر دے رٹے ما. ہاں مسئلہ دا و مسئلہ والی یو سوال کر چی عادی سوال کر دے عادت دا سوال دے او پا بدن روغ دے عادت جو شے دا اللہ نبی ہوئی اگر تور کوا ما مور کو پیسی کچری وردی کدا سی سوال کرتا چی پا بدن روغ دے خوادت دا سوال جوڑ دے دا سی تکری ور کے پدی پیسو حدیث کے راضی تبا پورا دا قیامت دا غلش دمرا سخت جرمی ہو. ہاں خورتی بے نا چی دمرا پا تن دین دو مسلمانی جو تا سوال نکے رتی بے نا. خا خبرا پوچھو کہ پوئی نشتے پوچھو کہ پوئی نشتے ہر چیز سوال کر دے انہوں نے ٹیما ہر چیز نعمت درب استاد قرآن نفاد دس بیان کدی لڑا استاد درب کتاب دوی نعمت تے اے ہر چیز نعمت درب استاد قرآن نو بیان کدی لڑا استاد درب نعمت دے قرآن نو بیان کا خلق تھا کنا ولی پتے مولی سے بو سورت کی اللہ رب العزت تسلی ورکولا نبی علیہ السلام تا او جواب دا اعتراضاتو چپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق کو سورت انشراح مکی سورت دے پر ترتیب دا تلاوت کی سلور نبی نمبر پر دا سورت دخانہ او پر ترتیب دا نزول کی دو لسم نمبر دے پر دا سورت دخانہ نازل شے فدی سورت کی تعدد بھی نعمت ذکر کی پہ انسان چو انسان پتا میں دا نعمت نہ دی او دا سورت ربط دا مکی سورت سرا مکی ویلو وجد کا ظالم فادا نو دی کی اول کی ہوئی علم نشرح لک صدرک گرت یتیم وی لار میں تو سمکا نغلار سم ولسو ایتال نے مستا سین نو کلاو کرے دا میں ارتلار سمکڑی وکنا یا مخ کی ہوئی مخ کی ہوئی و وجد کائلن فاغنا بس مندل او تعالی غریب فقیر نو مالدار کی او دل تو ہوئی اگا مالداری سوا و وضانا ان کا زدرک لڑک منگ دتا ناغا بوجو نستا دران بوجو نا میں دانا لڑکل اگا بوجھ چی پتا پرو تو مالداری میں درکا بے پروائی میں درکا دا مخلوق نا دعوی دا سورت تعدد بی نعمت اللہ فرمائی علم نشرح لکا صدرک اے ندا کلاو کری تالا رستا تالا را صدرکا سینستا ستا رب و وضانا ان کا زدرک او لرکڑی دی منگا اللہ ہوئی علم نشرح لکا این دا کلاو کری منگ تالرا صدرکا سینستا ووزانان کا او لرکڑی منگ تانا وزرکا دران بوجنستا اللذی آغا بوجنا ان قزدارک چماتو لے ستاشالرا ورفانا لکا ذکرک اللہ ہوئی پورتا کری دے منگا شانستا اللہ نبی تو استا شان میں پورتا کرے سنگا پورتا کرے کم جائے چنم دا اللہ دے آلت نم اشہد اللہ الہ الا اللہ نو اشہد انہ لا الہ الا اللہ ورد نبی شان پٹول انبیاء کیوں چت کرے ورفانا لکا ذکرک او پورتا کر دے منگ تالا شان ستا ذکر نبی علیہ السلام وی آدم ومن دون اوتا تلوائی یوم القیامہ لا فخر لی دا آدم علیہ السلام نو علی تری سارو لا پوری دا طول انبیاء با فرد قیامت زما دا جان لی لان دی ما بلو آول آمد جان دری ونی زبرد ایمان مو دی بزما مقتدیان وی نو پورتا کرے من تالا را شان ستائے نبی بس ایکنان مالو سرے دا تکلیف سرا یسرا سانتیاوی انہ مالو اسری یسرا یقیناً سرد تکلیفا یسرا سانتیاوی تکلیف نہ رستا سانتیا را دکھا اگر مصیبتوں نے لاڑل پر جہانگیری کی داسی وقتم تیرو شرا ہفتہ کی بچ رپورٹ ہو ہر ہفتہ کی بچیل ہو ہر ہفتہ کی بات سدا سے لانجا ہو جوڑا ہو رہا تھا اگر لاڑل وقت نہ بس یقیناً تکلیف سرا سانتیاوی اور یقیناً سرد گرانتیا سرد تکلیفا سانتیاوی داؤس پہ تو للو پتو ہی بابا ہے للو پتو لگی آئی ہوا ہے فیضا فرق تپن سب قرآن سر ڈگر وال غر سر ڈگر وال اس غر سر ڈگر ہوئے جان تب سر ماتے نو یا قرآن سر چیڑل منظری سر چیڑل دی منظری سر چیڑ کے نو عملہ بدربانی کئی نو قرآن تا دا زان نو ہندو کان نو حمر مستنفر اللہ قرآن تا سوئے دی فرت من قصر منظرے ویلی دی آیات کی او لو انزلنا علی جبل لرأیتہ لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ ددی قرآن وس اللہ دمر درون کتاب دے چو غر ان لرلش دغر نہ مضبوط کتاب دے اس دغر سر ٹکری چوے دان تب سرماتی منظری تر چلو بٹو بکے تو منظری اعتراض کے دے بدر بانی عملہ کئی کھلی بری بس خواہ کبھی اس کو پتہ لینا اللہ فرمائی فیض آ فرختا کل چفارشتا کلا چفارشتا د دعوت د دین نا نو فن سب دانستر کا اللہ تا پہ عبادت کی گورا اے تو لورس قرآن بیانے او دشپی اللہ تا پہ عبادت دانستر کے کنا دا مقصد خواہ یا فیض آ فرختا کل چفارشی د عبادت تا نو فن سب نو دعا غوارا اللہ نا ذکر حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ سو دعا گانی دی اللہ قبل من بعد الصلاۃ المکتوبہ د فرض مز نباد دعا غفتل اللہ قبل د فرض مز نباد دعا غفتل اللہ سے کہ قبل نو کلا چی فارغ شی د عبادت نا نو دان ستلے کا فدعا اللہ غفتو تا یا فیضا فرغتا کل چی فارغ شی د دین د دعوت نا نو فن سب نو درے گا اللہ تا یا اللہ د دین دا دعوت خور کر دچی حرم کیوں نو باب مقام ابراہیم کا مقام التم اجڑ چ اللہ دازا د دین پدی علاقے بانی مرکز اگر دے چھ ددی علاقی ددی ضلعی و مرکز شیدا اللہ دا مرکز اگر دے اللہ دین خیر خور کی دام مقام ابراہیم سرا بیت اللہ تا مقامق دغشان دعا گانی کرے مسجد نبوی کی میں دعا گانی کرے جڑی دی میں نبی علیہ السلام روزی مبارک سرا مائے اللہ او دمالی بیل بیل کور تا میں دعا کروا کدے چاہ پدی کی کور دو دیدائی سری ور سرنے لگی یا ما تر دا غی نے لگی نو غی دم گولی نو دیر کری دعا میں ورطا گختلی زب دعا کی حسد نکو ما چی تنگ شم اول دے دیت دعا کو او چی تنگ شم نبیا ورطا خیری کو ما او دا یقینو کہ چی خیری مکڑی اللہ آغا خادر از دا خلقو ندمون کلا چی فارغ شی دا عبادتنا نو زان سرکا اللہ تا پا دعا سرا کلا چی فارغ شی دا دعوت دا دیننا نو ادری گا اللہ تا پا عبادت باندی او ستار اب لرا فرغت لدی سورت انشراح کی ترغیب دی خبری تا تعدد بنیامت ذکر کو سورت تین مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی 95 نمبر پر دو سورت انشراح دا او پا ترتیب دا نزول کی 38 نمبر دے پر دو سورت بروج نازل شیرے سورت تین دا مکی سورت سر ربط فیوسو وجو باندیو ہر کلا چمک کی صورت کی ہوئی فیضا فرخت فن سب نو دی کی ہوئی دی کی ہوئی کہ عمل سارے کا اللہ بے قبل گوڑا آگا مقام دا تو تین تھا دا زیتون تھا دا توری چینی تھا اگی تلگو گوڑا و تین کلا کلا مقام ذکر ہوئی مراد تینا آگا مکین یوسی دن کے لکدی زائد دلتا مقام د تین مراد تین مکین دے اللہ و تین او شاید دے مقام اگر مقام د تین مراد تین مقام دے حضرت دے ابراہیم علیہ السلام و زیتون او شاید دے اگر ونا د زیتون چھے زیتون دے عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش غزائے و توری سینین او شاید دے اگر توری سینا غار چوئی دا موسیٰ علیہ السلام پاغ جائے چراتلا وہاز البلد الامین او دا خار دا امن امن خار چی نبی علیہ السلام ورکی پیداشی و حرم اللہ دا طول گوان دی پسو لقد خلقنا الانسان تاکی سرا پیدا کرے منگ انسان فی حسن تقویم پا خستا شکل کی سمرا خستا شکل دی سرے وئی چی بائی سری تا میں کہتے پا کتوی انسان نمڑی گی دمرا خستا شکل اگا تفسیری قرطبی وہی ہو سڑی قسم کھوڑو خزے تھا چھ قسم پا اللہ کتا دس پومئی نزیات خستنی نتو پما تلاکی سے تلاک دو وقت علماء ناس تیر چاہ ورطے بھائی جا خود دس پومئی نخستنی تلاک اشوار زار امام ابن فرامت اللہ رہے دوی مونږه امام ابو حنیفه تقلید تا خو شرک نه وای ولی نه ویل راځه تا کتابونه خوستا مذهب داله چې ته په یو خبره کې خلی نو بیا وې دا مشرم نه منم ځکه ته آزاد امیدواری سویه بیموار او کی کنه خیال تا کتابونه دا عبدالعزیز نورستانی وګوره ستا مشر چې سره امین الله پېښوري راش تقلید ته کفر او شرک ویلي باقاعده دا کیسټ ما سره موجود چې دا گمراهی دا او شرک دی او زلالت دی خو پته تر ځان خراسي چې جواب ورسل مون ویوام دي کوم ځای دب وام دي کوم ځای आवाज دي کوم ځای سوال مو څه کړو جواب سره او دا د تزخوم وګوره پتاوالو ده ته دایمه چې د عربو حرم او د مسجد نبوي امامان هغه د امام ابو الفرح د امام احمد بن حنبل په مسلک او دا د شیخ عبد الوهاب رحم الله زامنو او شیخ عبد الوهاب فتاوی رشیدی وی د حنبلی مسلک والو او تاسو چراګیر چې بیا خپل استاد نه منین نور خلا در کینار چې ضد کراشي دا ځان ته غیر مقلد وی د نندور ها نوجوانان بلارکی او گمراکی ها زبو چې سره نه منی بیا به تاسو کتابونه د قادیانو در کوم دا ورته وای رډیر خپل مسلې ذکر کی قران نه ثابت کړی حدیث پر چې له قادیانیت ته غوړ بیا دا طریقه ورته خو پرویزیت ته غوړ چې تقلید نه منی یو هغه یار ته پن ورکه چې پن دې شګلې پن ورکه چړي وچی پختانه وای کړه اول نصیحت وکړه چې نه منی بیا ورته د غیر مقلد تا چې تقلید نه منی د امامانو آزاد شه بیا ته د قادیانو کتابونه در کوم وای دا ګوره دې کې قران یې ته نه ویلی حدیث ورکه ذکر کړی یاره کدې قادیانی نشته بل اجر کله ځکه دو اغلاس پر خدا الله وی و مې ته به غیر سبیل المؤمنین نو ولي ما تولوا نسلی جان الله وی چا چې د مؤمنانو نه علاوه بل لار اختیار کوا به حکم ته چوڑی او اخیری ځای به سي جان نو اخیری بیا قادیانی او پرویزې مرشي کړه د مؤمن لار امام ابو الفا مؤمنو کنه ته قوتا مؤمنو یې کنه چې مؤمنو داغه لار ولې پرې دی بېمانه داغه تکلیف ته ولې شرک دی راشه ستا د عبدالعزیز نورستانی کتاب دی پای کې څلور لارې جوړې کړې دي کجې وږي یو نه غلار پای کې کړې باغه نه غلارې د نبی اسلام نوم کې لیکل دي عبدالعزیز نورستانی ا کجې وږي لارې چې جوړې کړې باغه یو باندې امام ابو نفا بل باندې امام مالک بل باندې امام شافعی بل باندې امام احمد بن حنبل رحم الله دا غستاو لیکل شیو کار دی دلته تکلیف ته شرک وای چال ته حرم ته مدینه ته لار شي نبی ا شرک مرګ نه وای بیا وای مونږه علی حدیث شو نبی ا پدینوم دا غینې څه کوي بیا مدینه ته یره مونږ به دسخط کوو مدینه کې به وسره داخلي کیونه واستای کستا سود عمل پتا غي ته لګی قسم په الله په کار مو جال ته مفریدی نا خو دا راځو نا سوچته نه چې بیان کی ورتا چې دلته امامان استاد کتابونه ته وګورا کوم ګندونه دي ہاں لے واتا جائز دی دام دستا بیا خوم دی پا کتابونو کی دا امام ابو حنیفہ بدنامی چی امام ابو حنیفہ دا ویلی و دار عبدالمختار کی دا دی چی دا امامتی دا پارا دا شرطو ندی راش در توام ستاسی کتابونو کی دا منی پاس اگا لے واتا توشتیس غیر مقلدینو کتابونو کی او بیا مت اگا نور دا لوڈ سپیکر ویلی نی دی آبارتا بیا زو ایم چی کتابونو کی لیکل بول دا مایو کلو لحمو پاک دی دا سوچی چی غواق قولیش راغی غلوی پاک دی بیا ورته د سوټه په تالی کې چیرې وای دا ستا مشر ویلی دا پاک دی خوري به اوس او منی پاک دی ها دا خبرې کوي دا نوجوانان په دې گمراه کوي او زنا طرف تلار کولاوي سلا کولاوي ها زه پویګم کنه په دې سيزونو باندې ها دې ته جوړي هغه د دې شو کی خیال لري خبره تا واذ البلد الامین او دا خار والا دامن امام ابو حنیفه خبر می دا کو دا وقت علماء وی طلاق دے امام سے ورتو نہ رہا طلاق بھائی پاسر دلیل دے طلاق نہ نہ اس دلیل نہ یہ قران کے لاوی لام فقط داخل ہے او قد لام کے فقط داخل کی قسمیہ معنی فائدہ کی اللہ وی تاکید کرا قسم می دی پیدا کرے من انسان فقط شکل کی خاصہ شکل کی بس انسان خاصہ نے رضا مقام تسپومے صدا مرا دا وقت علماء وی او دا خوشی دی خدا بیا سلاکن وقا بیا واپس که من د انسان لاندې د لاندو نه مگر کسان چې مان ملوک نیک دی لرا اجر به حسابا فما یکذبک بعد بالدین نو کوم یو شی دی چې دروغجن کو تعالی په د دینه په قیامت علی صلی الله علیه و الله پویا آیا ندی اللہ احکم الحاکمین فیصلہ کو ان کے دفی صلی کو ان کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اعلیٰ تا مکی اللہ رب العزت سورة تین کی اللہ رب العزت داخل چھ دام بیاو سچی دی مشران اکڑی دی راغاو کا اگر آگر تین والا زیتون والا توری سینا والا او دیخار رامن والا لو گورا اے ابراہیم علیہ السلام دین تسکڑو عیسیٰ علیہ السلام دین دا پارا سمرہ تکلیف نہ برداشت کرو موسیٰ نبی زمون نبی سمرہ تکلیف نہ برداشت کرو پختانوئی لنڈیا پلوڑو دے گا چسر کام کبھی لکی نو آگا کوا خیال نو سجر مشرانو کلی آگا ہو کے کنا دار مشرانو خواہ نو اس سورت اعلیٰ کے مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی 96 نمبر پا دا سورت تین ناو پا ترتیب دا نزول کی اول نمبر دے پا دین مکی صورت نو پا دی کے مقاصد اربعہ ذکر کئی او ترغیب ورکی قرآن کریم تھا سو ذکر کئی او ترغیب ورکی قرآن کریم تھا مکی ویلو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ و تحقیق ترا پیدا کرے مونگ انسان فقط شکل کی نو دا انسان اصل حقیقت خی پا دی کے چی خلق الانسان من علق زیادت کی انسان دا غزینی جامشوی دا غوخی دا انسان دا غوینی جامشوی نا جوڑ شوی یا امک کیووی علیہ السلام بی احکم الحاکمین آئین دے اللہ فیصلے کا ان کے دے فیصلے کا ان گناہ نو دی کیووی اللذی خلقا اللہ رضاق تے اللذی خلقا چی پیدا کرے دے مخلوقا او گورا پیغمبر علیہ السلام مزو کا حجو کا زکات ورکا بلکہ اول ورتوئی چھ اقرا پیغمبر تاول سوئی مزو کا زکات ورکا روجو نسا اول ہوئی سوئی ورتا سوئی ورتوائی کنا سول والا دے مجھو روجی و زکات تاو حج تا منڈے ہوئی تکبیر اللہ را نہ پہنچو قرآن ترے نہ لگی قرآن تا نہ راجی تو تیر خوب ورزی خوب نمائی نہ مڑی خوبی دے تو قرآن ترے نہ لگی اقرا لمبیا مرسو لمبے ہوئی اقرا او دے ہوئی یار منگا کا کار کہو چھ مکہ تو لمبیا او کرے دے آقا قول قرآن انبیاء تو وی نو ور کرے شو ول کو دعوت ور کرے شو دعوت نہیں چلو ور توائے دا مکہ نو انبیاء دین منسوخ دی وایا ہا منگے چا پ دین نوان نبی تا لمبیا او کم سو سزان تا نبی امتی وی او بیا قرآن نہ تیپتا کی چرتے ہو مولی دو قرآن کی پیمان والی چرتے ہو مولی دو چی قرآن تا دعوت ورکے قرآن تران چی اقرا اقرا اقرا بسم ربک او دا دا غصوک با دا قرآن دا ترجمی خلاف کی جس کو تمی علی بی پاتے ہی نہیں ویلی علی بی سپارہ قدری نہیں ویلی پدی زیو نو کیا گا دی چنم دا تبلیغ اکلی علی بی پتائی ندا ویلی دے دا قرآن دشمن جوڑ شوی دے آگا تبلیغیان دی خواہ نیکان تبلیغیان ہو سم قرآن تناس آگا جماعت کے سوک ناس تی قرآن اے پی لگو لئی او او ریے نیکان نیا دو مخواہ دا آگا ایک او دو والا تین نو خقا لگ دے خواہ ایک او دو بدی کشمی رئی چکم یو دا توی ترجمی تا مدوائے ایک کی کدو کی چھے ان منڈ اولٹے بھی یا با ایک نمبر کی یا با دو نمبر کی آگا تین نمبر کا خلق دے اوہ کی جندل کرا اقرا بسم ربک اللذی اول والا پا رب دنمستا اول والا پا نمد رب ستا غزات چھے پیدا کردے مخلوقات پیدا کردے انسان داوینی جامشوینا اول والا وربک الاکرم اور رب ستا عزت مندے تا تب ہم رب عزت در کی اولوالا قرآن خواہ قرآن دے عزت کتاب دے آغا ذات خلق دیر بھی عزتی کئی کو رب عزت من کئی نو آغا ذات چی تعلیمی ور کرے انسان تا پا کلم باندی تعلیمی ور کرے انسان تا دا چن پوی دو دے کل لانا ندا چن دا یکینن انسان لے ادغا سرکش دے ار را استغنا دا دی وجنا چی وینی زان لرا مالدار یکینن ستار اب لرت ندی افریت اللہ دی لیدلے تا چرے یا نا چی منکی خلق لرا چی منکی عبدن بندلا اذا صلى کله چې مسکی لکه هغه سره راغی ابو جال نبی علیہ السلام مسکولو او د اوخ هغه لره په نبی علیہ السلام کې خودو اما عائشہ رضی اللہ فاطمه تو زهرا رضی اللہ عنہا یا بلا لور د الله د نبی ولا راغی چې کی و ظالمان زما بابا وای زما نبی دومره تکلیف تیر تاو ما پی ستیر کړی دی مرا اے لیدل دے تا سره چې من کوي عبدن بندای ذات الله کله چې مسکی یا اذات الله اذادا کله چې دعوت ور کوي اذات الله اذادا کله چې دعوت ور کوي نو دې من کوي چې نه بور کې دا دعوت ار ایت خبرې ته انکار الالو دا چې دې پیدات او امر به تقوا یا وینا کوي د تقوا ار ایت آیات ویني ان کذب او تولا چې دروغجن بیا کوي اوړي د الله د کتاب نه علم یا علم این پویږي دې یقین الله ویني دلا کلا نن دا سن دا لیلم ینتهی کچری من نشی دے اللہ وی دا قرآن دا مخالفت دا و دا نبی دا مخالفت دا لنسفان بن ناسیا نرابا کاغم دلا دا سرکونڈی نا سرکونڈی نا نیول دیر سختی چا سر دی جنگی کنا دی سر نیونی سی مخینا نا دا سر بیاق کا تکڑی چگی وی اللہ وی لنسفان بن ناسیا رابا کاغم دا سرکونڈی نا ناسیتن کاجب آغا سرکونڈی دروغ جنا یا ناسیتن کاذب آغا تنزید دروغ جنا خاطیتن خطاکارنا فل یدو نادی آرہو دی بلیخ پل مجلس را اللہ رو بینی سمسخ بیادی اخفل دل رو غالی سندو زبانیا زردے چو حکم بوکم ملائکو تا ددو مقابل اکی کلا اللہ اینن دا سن اللہ تتیو ممن ددو وزجد شیدہ کوا اللہ تا وقت رب اوزان نزدیکا اللہ تا پیبادتا سورت کی مقاصد اربا و ترغیب و قرآن تھا سورت قدر مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی 97 نمبر پد سورت الکنا اور ترتیب دا نزول کی 25 نمبر دے پد سورت عباسنا نازل شے ترغیب و پدی سورت کی قرآن تھا انا انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا علی گلے منگنا قرآن پشپد قدر کی وما ادراک سچی پویت تالا ما لیلۃ القدر سدشپد لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپد لیلۃ القدر غور داد د زرو میاشتو د عبادت نا او پدی ما جمعه کی تفصیل کړه چې دا شپا پدی ورځو کی دا او چې دا کوم لس شپې دي دا الله نبی د شپې متعلق وی چې دا تاک شپو کی دا یوشتم دریشتم پنځشتم وشتم یو کم دشتم او یو صحابی قسم کوي چې زه وایم دا شپا دوشتم دا پا پاکستان کی وہ رشتہ مروجہ سنگا معلوم پتے لگی رشتہ وہ سنگا معلوم ہے دیکھ دیکھو مروجہ پتے نہیں لگی شیر نا پرسان لینو وہ رشتہ سنگا معلوم ہے ندائی وہ یار نم شپا دا جمعی دا او دا درشتم دے او دا دلیلت القدر شپا دا اے صرف علامی نخی دا دی نبی علیہ السلام وی سار وقتی چنوروی شواغانی بدنور کل نور پر نسبت سمی او کچری دا شپا دلیلت القدر وی پی اخنی کی راگ آئی نو هغه یخنی به کمی که په ګرمۍ کې راغه ځکه روجي کله یخنۍ ته وځي کله ګرمۍ ته نو په هغه شپه به ګرمي کمی دا نخې یاد کوي چې په کومه شپه ګرمي کمله وایي دا لتر قدر د دا سړی که په عبادت پای او دا نه ده چې او په دې کې هر څه الله ته پسیده وي دی او بوډۍ وي د خوبه پاتې شپه لیلۃ القدر وه وي چیلی په غولي کې ګرځېده چې را چیلی مې پرانستی شوی دی نو وي د ولې د څانګې پورې اتړ د تو د څانګې پورې چرا دا او به تلم چې دا ونه پر اپری وتی دی دا سیمه اپری وتی دی جوړ جوړ کو راغله چې له پران استیشې ورې چې ونی پوری ونی سانګي پوری توت پوری وی چې له وتړلا چې تعال کتل هغه بده نی غشي وا وی بر چې له پونه کې ځوند پرتا وا وی هغه شپه له نن ټول قدر وا نو بډای تپت نو چې ونی الله ته سجده لګولې وا نو هغه خوبو نو چې له ور پر وتړل بل ځوند شو دا د خلکو کسی کالې دی ښا دا مشتخا اللہ وی سچی پویا کہ تعالی اس دش پہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اس پہ لیلۃ القدر غور ادا د زر میاشت عبادت دا راضی ملائکہ جبرئیل علیہ السلام فیا پدی کی په حکم د خپل رب جبرئیل او ملائک راضی د انسان نا چې په عبادت دیش پہ کې ولاد غیر چا پہ رکین او ادي انسان تا دعاګانې غواړي او الله ته درخواست کوي دوباره کی من کل امرن پاریو من کل امرن پاریو کار باندې یا من کل امرن بکل امرن پار یو حکم باندی سلامن سلامتی آوال الاشپا یا اتامت الفجر تردی چوکی جی سبا سورتی قدر پائی کی ترغیب و قرآن تا او درشان اس بات ترغیب و قرآن کریم تا چه قرآن کریم زکا دا پشپا قدر کراغ لیو سورتی بینا مدنی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی 97 نمبر پس سورت قدر نا او پا ترتیب دا نزول کی 100 نمبر دی پس دا سورت تارک ندا سورت نازل شوی دی پا دی کی ترغیب ورکی اتباع دا نبی علیہ السلام تا او احسان ذکر کئی پا مخلوقات باندی پا بیست دا نبی چه نبی علیہ السلام راغل دی مخلوق تا ندا لو احسان دی لم یکن اللذینا چرمنو آتتان چه کافرو دا علی کتابنا و ندا مشرکاننا منفقینا بلیدن کی دا کفر و شرکنا چرم نبی علیدن دا کفر و شرکنا حتی تردی چراغل و دیتا بینا بینا مانا پیغمبر بینا سر بینا بینا بینا و تراغل دا بینا سو کو رسول من اللہ ہی رسول من اللہ دا رسول دا اللہ دا طرفنا لولی فدی باندی صحیفی پاکی فی آ کتبن قیمہ فی آ کتبن قیمہ چی پدی کی لکھ دا جماعت مضبوط تے یا پدی کی کتب قیمہ احکامات دی مضبوط وما تفرق الذین او نو جدا شیا کسان چور کشور تا کتاب مگر بعد دانا چراغلو دیتا چراغلو دیتا بینا یعنی نو جدا شیو دا کفر و شرکنا تردی چی دیتا پیغمبر راگے نو بیا کفر و شرکی پر خود آگی نو جدا شیو پوشی پر خبر مانگی او حکم نو شید دیتا مگر ددی چی عبادتو کئی دا اللہ خانستون کی اللہ لرا الدین خپل غارا خپل دین خنفا ادردن کی شئی پتوئی دا ویقیم السلاتا او پابندی کون کی شئی دا مزا او ورکون کی دا زکاة دا دین مضبوطا یقین نا کسان چی کفرو کر دا علی کتاب راو دا مشرکان نا فی نار جہنم فور دا جہنم کی بھئی ہمیشہ بھئی پدے کے دام دا هم دیدی شر البریا بستر دا مخلوقات نا یقین نا کسان چی مانا عملو کنیک دا کسان هم خیر البریا دی غردی دا مخلوقات نا چاچ ایمان دارو نیک عمل کو پا مخلوق کی دا غورد ہے او چاچ ایمان ندر آورے نو قلورتا اللہ وی مسلو کا مسل الکلب کلوی مسلو کا مسل الحمار یا ملو اسمانا کلوی کلو نامی بلو مزل مخلوق کی غورد نشو گا نخوا دے پینٹ شیٹ چی ولاری و بیمان ہے انگریز شیستر گے اگر تو یر دا دیر خلق دے انصاف پر کشتے او مسلمان تا بدبو اللہ وی ایمان والا عمل صالح والا دا طول مخلوق نصدی بہتر دی هم خیر البریا دی دی غراد مخلوقات نا بہتر دی مخلوقات نا بدلد دی لنا پنی زرب دی جنتنا دا ہمیش گرئی چروانی بی دونو لان داغی نیرون ہمیش وی پدی کی تر تر تلا راضی بی اللہ دا دینا و راضی بی دا اللہ نا ذالکا دا حکم لی من دا چاہ دا پار دی خشی رب با چریگی دخپل ربنا چریگی دخپل ربنا اللہم جالنا منہم اللہ منگم پدی کیو کر دی اوزا مخی ترغیب ورکو اتباع نبی تا احسان پا مخلوق ذکر کو چه بیست دا نبی سورت زلزال مدنی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی 99 نمبر پا دا سورت بینینا او پا ترتیب دا نزول کی 93 نمبر دی پا دا سورت نسان نازل شے پا دی کہ اس بات دا قیامت او تخفیف مفصل ذکر کی اس بات دا قیامت او یرا ورکی تخفیف مانے یرا اللہ فرمائی اذا زلزلت الارض زلزالہ کل چوجر کی گزمہ کا پجر کی دوسرا واق رجت الارض اسقالا اور او باسی زمک اخفل بوجن لرا وقال الانسان وائی با انسان مانا سو شدی لرا اے اللہ فرمائی مراد تناغلن بنش پیلی چپاغی بانبا زمکا اجر کی گی یا مراد تنا مشہور قول دے دویمش پی لئی دا خزمہ کب اوج رکھی گی اور اغزمہ کب اقبل بوجی نرو باسی ہیرے جواہرات سونا چاندی حدیث کی را دی دا سونا با دا اغزمہ کرو باسی دا بد دا سی پدی ڈاگا پرتائی لکا لوی لوی پولو نا استنی کی پرتی گی نبی علیہ السلام لوی لوی پولو نا بیدا سی دا انسان با تیری جو منڈی بوئی دے بد دو جنا او دے بوئی وقال الانسان مالا وائی با انسان سشوی دی لرا و داغ مال لے چې نن ورته لاس نشم لیدل کوله. داغه سونا هیره جواهرات چې ما د دې لپاره دشمنی ضرور سره کوله او د دې لپاره نه دین پاتې شو. حدیث کې راځي د بلا چغې وای کا دی بوي ما لا چې دې لاله په دا ورځ بیان بکی د ازمکه اخبار خپل خبر الله بیان ربک والا په دی وجا چوک مکړې ستارب دی لاله په سبب د دې بیان ربک په سبب د دې چې ستارب او حالا حکم مکړې دی لاله یو مېزن په دا ورځ یزر الناس ویني بقالک اشتا تا ګډوډ ګډوډ به خلک الی راو اعمالو دې لپاره چې به خو دې شدیتا بدل د اعمالو د بی اعمال لکادیس کی راضی دیو بچکل انسان پا شکل ببدا ملا تداغا عمل ور مقامک شی. نبی علیہ السلام وی دا لاندنی شنڈ بے نامو پوری لگی او دا برنی شنڈ بے پشاڑو لشیوی او پا دی انسان بقپر آوالی لکو موٹر سیکل او خرد پاسے جسوری جی سڑکی او ارتبوی تا پا ما مزیغ استیوی نن با پتا مزیغ لم گورم بدر سرا دا با عمالی چی دے بقپل آمالو بینی او نیک عمال با دیو خطالت پا شکل کی دیتا مقامک شی. خیال لے خستہ لکھ بھائی جب وہ تو اس طاقت مر گئے نے کمل کرا ہاں اللہ وی علی رو عمل ام دل پارا چو خود شدیتا بدل دا ملونو دا دی ہر آسوک چمل کرائی دا دری بار خیرن نیکی یرا اوبوی نیاغی لرا ہر آچا چمل کرائی پا مثال دا دری بار شرن بدی یرا اوبوی نیاغی لرا ام المومنین یو زلخ پل خادم تا دانگور یو دانور کا بار یو غریب آواز کو چھ داور کا دی غریب تا انگوری او دانا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کرا دی نا خادم اور توئی پدی کو دے غریب اغا غاب کیا لے رہا خبر تھا غاب کی نے تو دی مثال دی با دے اغا اور توئی تا نے دی ویلی قران چا چا عمل کرے دے ذری بار نیکی او بوینیا گی لرا چا چی عمل کرے دے بدی ذری ذرا بار او بوینیا گی لرا نو دی انگور نو سمرا درات جڑی اللہ وی کہ ذرا نظر نیکی کڑی اغا بال تو وی او دی کی سمر زرات انگور کی سمر زرات کجورا چی دیرو جماعت کی وقت کے ورک لیک زرات تی کڑی دی ہاں پائی کنے یار درشان یو بلا دیس کرا دی نبی علیہ السلام یو رس صحابہ ہوتا ہوئی لگ لگ خشاک راجمہ کئی چی راجمہ کاغی نسو دیر شہ جور شہ داللہ نبی ہوئی مرگرو لگے لگے نی کی چی جمکی جاگی نڈیر سے جور شی او لگ لگ بدی چی آگا جمکی جاگی نڈیر سے جور شی خواہ دے مثال ورک نو کله جا مال وی دنه کوي وکاو به کنه دا لګ لګ چې جمع کیږي اس ایک قطره سے دریا بنتا ہے یا بنتی ہے کہ بنتا ہے ہاں چا ها سورۃ زلزال کی اغا اولنیش پیلی او اثبات د قیامت یادو مش پیلی اثبات د قیامت او تخفیفی مکمل ورک مفصل ورک اس سورت عادیات سورت عادیات مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی سلم نمبر پس دا سورت زلزال نا او ترتیب دا نزول کی اے کمرو دا والا لکان تنن چھٹی والا پٹرو والا لوی پری ریچا صفائی کیوں کی شبا سبا دا پارا چھٹی والا بس او زکا پتن لگی سٹے میں پوری رسول ترتیب دا نزول کی سوال اسم نمبر دے پس دا سورت آسر نا دا سورت نازل شے پدی صورت کی تیقظ دے انسان تا چو انسان بیدار شا پاسا دا اللہ درزا کارونو کا پاسا انسان بیدار شا دا اللہ درزا کارونو کا دید پارے مثال ذکر کداس مثال دا سورک او زجر ورکے انسان تا پا محبت دمال اللہ وی گرا غاستو انسانا چی پاگا معمولی واخو دمالک چی لوگ انتی خوراک ورکی توجہ کی اگر لوگوں کی خوراک ورکی نو آگا دا دشمن پاگا غشو کی پاگا ترو گزارو رکی ورنو جی دا مالک پا حکم دا مالک پہ دا پاس سوروی اگر دا دشمن دا غشو ترونو او گزارو رو پروان ساتی وروان دا خپل مالک تابدار دے و انسان پتای سمن آگا صرف لوگوں کی خوراک ورنو ورتو کی او آگا سے تابدار دے او پتا رب سمر ونڈی در کری دی سمر احسانات پتا بانی کری دی تو در رب تابدار شوی دی صورت کی تے قلد انسان تے چو بیدار شا ولا دیات او شاید دیا اسنا زبحن ما منډون کی پاواز د چینی سرا زبانه داسې دا چلی دل مولی دل چې دا چلی قسم ها او دا پوز را چې وازی او خلا وازی دا حب حب کوي الله وی ولا دیات او شاید دیا سنا منډون کی پاواز د چینی سرا والموریاتی فالموریاتی قدا اول استن کی د سمونونا کله چې مالک پسوری اے دا ماخ پل دی دی چڑائی پا باندی او اس پا خطا تانگا اے سمیں چی پاگا سر سوید بانی بیدا نال نالی ورطلو اگر بر آگے دا سی او دا ستیر برا خطا چڑائی دا کر تانگا ورطلو پا اللہ اکنو کے سمیں چمکی والو ماخا میٹے مصمور رخ پودا دی بلی دا میخ پلو لی دا چلتو گر آگا اس پتا چلاوی پکانی دا ایخ پلاشی پلک ناری کی آغا مالک پہ سو دو پتیزی روان دیو دخپی نے پلکارو جی پکانو پدیبان اخپی جنگی کی داغی پروان ساتی آغا مالک رسائی دا مالک تابدار دیو تو دا مالک تابدار نشوی چی درب حکمونو رسے اللہوی اول سن کی دو سمننا فل مغیرات صبح او لوٹا چا ان کی پودا سبا کی پا دشمن باندی کل چباربو پبل علاقہ عملہ کولا نو دشمن باندی با سبا وقت کی ورغم ایخ شروع احمد کوئی دیتو ہے پکلا رضی اللہ وی و انسانا اگا گورا اگا آس دا سبا وقت کی مالک پی دا پاس سور دے وی دا سور گوی میں جورا وی دیتو ہے چپ شو ہے دیوڑو تو ہے چپ شو ہے پکلا رضی ہے چھوٹی رستہ سنو سوچی شور کئی سپیڑا ورکا ذکا دادا شگو شیطانان دی شیطان دی دینا مانو گفتے ہو تختی دلے ہوتی فالمغیرات صبحا او لوٹا چا ان کی پودا سبا کی فاسر نبینا کا نپورتا کئی بی پتا وقتی گرد و غبار لرا نقا گرد و غبار لرا اللہوی مالک پر سور دے پدلو کی روان دے دخپود سمونو نے اور کی جی اگا مالک د دشمن پاگا جمع کی ور دن کئی نہ دا گوشو دا گزار پروا چاہتی ہو نہ نیزی ہو نہ دا توری دا گوشو دا کنا خور روان دے اے دا عمر مختار اگا دا گا چاہ کہتا لے او گو رہی اگا بدر تیاد شکھا یو خیالی جوڑ کرے دے فوسطنا بی جمع ننو جی پا دا وقی پا طول پا طول طول پا دلا دا دشمن یکینا انسان دا خپل رب دنا شکرا او یکینا دا اللہ او انه یقینا دا الله الا ذالک پدیبانی لشهید گواہ دے او یقینا دا الله بلکی نانا و انه یقینا دا انسان الا ذالک پدی خبره لشهید گواہ دے چاوز دے تابدار چھوڑے دے در اپنا فرمان دے او یقینا دا انسان خام خامی نکی دمال سرا لشدید دیر سخت دے پمی نکی دمال سرا افلا یا لم اذا بوسر ما فی القبور اے گرینا کلچبا اے پویگی ندا انسان کلچبا پورتشی ما غ مخلوق فی القبور چی پا کبرنو کی دی و حسل ما فی صدور او سرگندشی آیا چی پا سنو کی دی یکینا رب دی پا دیبانی پا دغور دے خبردار سورت زوحا کی بلکہ سورت عادیات کی تیا کچھ ور کو انسان تھا چو انسان بیدار شاہ آغاز تو گر داغ مثال اگر دا اخبل مالک تابے دار دے تو تابے دار نشوی تا سے تابے داری کا پتا ہو قرآن بدلے گی بےمان ہو تا سے تابے داری کا بیا اس سورت قاریہ سورت قاریہ مکی سورت دے ترتیب تلاوت کی یو سل یو پد سورت عادیات نا اور ترتیب نزول کی دیشتم پد سورت قریش نا پدی صورت کی میں اس بات دے قیامت ذکر کی اس بات دے قیامت القاریہ تم القاریہ قاریہ دے قیامت دے نمون نیو نم دے خیال لے ذکر ورطا قاریہ ہوئی یقال القاریہ للقیامہ لعنہ تقرہ القلوب ذکر ورطا قاریہ ہوئی چھ پدی کے بدے انسان جلو نہ سکی گی تلنگار بکی درجی گی با اللہ ہوئی القاریہ تم القاریہ اگر تنگ ان کی اراز صدا آگر تنگ ان کی اراز سوشی پویا کتالا صدا تنگ ان کی اراز پورد قیامت شبہ خلق کل فراش المبسوط پشان دا پتنگانانو خورو ورو و تکون الجبالو او شی بغرونا کلین المنفوش پشان دا ولی دندس شوی الین منفوش اغا این کسما کسم ولی توی وجه دادا چه غرونا کسما کسمو تور سپین سرو دا کانیو کنو پا غرون شنو کانیو دا غشان دا غرونا چه کل پا اللہوی دا بدا سخکاری لکن انداب چرنگا رنگ ولی اغا پا دنیا عادت ہوئی دنیا عادت پولی دلے پیجا نہیں اغا مالوچ چی پوئی دنگ دنگ دنگ کئیو اغا دنگ دنگ کئیو اغا مالوچ دا چلو دی اللہوی سنگا چی دا غرون مختلف کسمو لی خرس پین تور ارنگا رنگ گتی ورکی کل چی قیامت چی دا بدا سی زرد زرشی او پا دی آوائی کی با مختلف رنگو نجوڑی او تب ویگنی چی دا خو وڑی دا غرنگا رنگ شال او شیبا خلق پشاند پا تنگانانو خورو ورو اے دا بہار پا موسم کی اگر تتنی مولی دنی چی پا گلو نالوزی دا سی ٹوپو نوی اللہ وی دا انسانانو حال بدا سی چی پاوا کی با ٹوپو نوی آلوزی با او دا وشان اللہ وی دا غرور حال بدای پشاند آوڑی دند شوی حرا سوک چی درون شو تول دا مال دا آغا بس دے بھائی پاس جن خوشحال کی ہر آسوک چیز پک شو تو اللہ مان دا ہو بس دائی دا بھائی آویا سچی پویا کہ تعالی رسد آویا نارن حامیا اور دے گرم اس بات دے قیامت صورت قاریہ کے ذکر کا او نم دے قیامت صورت تکاثر مچی صورت دے پر ترتیب دے تلاوت کیا اصل دویم پر دے صورت قارینا او پر ترتیب دے نزول کی اشپارسم پر دے صورت کوثر نازل شوئے پر دی کی رب العالمین دا ذکر کی چی اصل سبب دا علاقت دیسه ده مینه دا مال دا مال سر مینه پری رخا گنی علاق بشی مینه دا مال چی دین تا نیوزگار شپاورد دا دنیا گونگر تیزان نجور کرده اللہوی دین تا نیوزگار تبا بشی علاق متکاسر غافل کئی تاو تا دیرو حالی دا مال حتی زورت مقابر تردی چورسی دی تاو کبرو تا یو توجی پا دیکی داوا اللہوی مال کی دا سی مشغولی پا مرگ دنیا نلاری قبر تلاری خو مال دی پیر نکنو دا مرگ پا حال کی دی مال مال و مال مال خیال دی زل قدل پا حال کی دی مال مال کول ارا مال مال کئی دا سی او دا دی مثال میں دیر دیکھو بیا خبر او دی گرانا وایو چی پل مکان تو رسو یو تو جی داوا غافل کو تاو تا دی روحل دا مال تر دی چورسی دی تاو قبرو تا یو توجی پا دیکی داوا دویمہ توجی دا عربو دا جالت دا غری سمرت کی چاہا عربو با دا خپل پلار نکنو صفتو نکول او زمان پلار دا سی بادر دمر مالو دولت گتلو دا سیو تورا بے دا سی چلولا خیال دمر بادر دے ناغا دا جوندو بادری بے بیانولا پا گب گب کی بلار المقبریتم سنگ بلا بیٹک کی بنا سی پا گب ملاغا پلار چی منن ندو کالاو نکچ میں مورا دو کالم دا تمرا بہادر سڑے یاد دو اللہ دیو بخی اس پہ خاور انبار دی ہاں چہ تو بسر ہے اس نے بل سر تو ایک کلا پ گزار کی د خپل پلان نکون اگر صفات نے کول او د مالداری غ ذکر کو اللہ وی دا حتا جو تر دی چور سی دیتا او قبر تو تذکرو د مال تا یاد دے مت جی پدی کراوا الا کم تکاثر غافل کریتا او دیر والد مال حتا زرتم المقابر اے دا دیر والی دا مال چی غفلت نا دین کی دیا چاہی دین نا دی غافل کی دا بکل سمیگی حتی زورتم المقابر تردی چی تاو زیارتو کی دا قبرنو زیارت دا قبر تا چلار شی ناغی تاو گورا کنا اے درب پی ولار دی باران پی وری گی اوڑی کس پکے ورتنشتا جمی کس گرم اتر ورتنشتا لگا غی للار شو گورا غا پلار نکے دی خخ دے تراو ماما و چاچا دی خخ دے نو چدی تا گوری مقبری تا زی نو زرا غمینا بدا مال سر کمی گی ذکر نبی علیہ السلام وی نہیں تو کمن زیارت القبوری علا فضورو ما تاسو زیارت دا قبرو نمانی کری وی دور جالت کی اس ور تا زی خبردار خست دا پارا لار شی فا انہا تو زہد فی دنیا و تو ذکر الاخرہ زانتا دنیا نمینا کر کے و خیرت رایات کی حتی حضرتم المقادر دا دنیا دا امینا بسر سر کمی گی نبی علیہ السلام بکل د شپې لاړو جنت البقیع ته د شپې بلاړو او خلق مبارک خلق ته دا قبرونو والا ته سوال کولو الله کله کله د شپې لار شي قبرستان ته خو د شپې ډرپوکې یاریږي وي شهید بابا قسم نږدې نه سما بلا را باندې روزي کله کله د شاړ قبرستان ته د شپې موزه کنه ګوره کنه خا چې دا پلار نیکه نه ورته بستره شته د شپې خوب کې نه ورته قالینو نه ورته بالښت شته حضرت پہ ولاړ دی شیر نا پرسان دی تازنه به مینا کچی جی دمال آئے غافل کری تا ډیر والی دمال دی باندې مستقل یو بیان ما کړو یو وخت کی هغه سمجھتا تر دی چې اورسی دی تاو قبر تا نه نه الله وی دا سندا سو فتالمون در دی چې په به شي تاسو بیا نه نه دا سندا در دی چې په به شي تاسو اکلا لو تعلمون نن دا سندا چپ لو تعلمون که پویدئی تاسو علم الیقین پا علم یقینی سرا خامخا اوبوی نئی تاسو جہنم لرا بیا اوبوی نئی دی جہنم لرا این الیقین پسترگو دی یقین سرا بیا بخامخا تپوسو شتاو نا پرو دا کیامت آن النائیم دسو اے آن تاثیر القرآن تفسیر مدارک اور روح المانی وی اے مکی ویلو کرن سمی ویلو اللہ دی سیت رائے کی سینا بس حج نراغلے میں آگا بس سینا بانے بلغم گنتی لے رہا اے ان تاثیر القرآن تفسیر مدارک کوئی بیا خامخا تپوز بوشی تا سنا پورد قیامت ان النویم پنیامتن مبارک یا ان النویم پا بارد قرآن کی تپوز بس بارک کی گی قرآن یوزل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سرا یوزائی کی مل ملے د کجورو یو غنچا کې را واغسته ا کجورې داسې خولې ته یو تیشو کوله په غاښونو ورته وی عمر خو پتاتا چې د دې نعمت تپوس په کې څنګه په خوشحالي خوري عمر فاروق چې نبی رسول الله خبر واورې د الله سورې دې ا کجور غنچا کته پر وته وی اې د الله رسول دې په تپوس کې وی وا وا ثم لتسالون عن النعیم ثم لتسالون یوم الدین عن النعیم پر د قیامت د نعمت تپوس بکیږي ہاں سورت کی رب العالمین اصل سبب دا علاقہ ذکر کو چغمین دا مالوا سورت کوثر بلکہ سورت عصر سورت عصر مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی یوصل دریم یوصل دریم پس دا سورت تکاثر ناو ترتیب دا نزول کی دیا لسم پس دا سورت انشرارا پدی سورت کی ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا او غسلور سجنہ ذکر کئی چھوئی کی نجات ہو ایمان عمل صالح او بیان دا حق او ورسرا پدین کلکی دل دا سلور سی زنہ دی سو ایمان یو دویم عمل صالح دویم بیان دا سلورم پدین کلکی دل اللہ وی والا سری او گوادا زمانہ دانا چی قسم میری پا زمانہ زمانہ صحیح نا مخواہ خیال لے ذکا من حلف بغیر فقط کا فرا چاچ دا اللہ دنم نے علاوہ پبل سے قسم خور دے سچو مخ کی گرے من طول ولا عادیات و گرا پاس بانے قسم خوری نبیاور پسیس ہوئی اے وطین و زیتون و تور سینین پتین و زیتون و تور سینین و پدی خار قسم خوری قسم نہ مراد من سے مانا رستا سموی شاید او دان نوای ګور امام راضی ذکر کړو او ولا سری او قسم دې په زمانہ داسې بنوي ولا سری او شاهد دې زمانہ ولا سری او گواه دې او زمانہ یا ولا سری او گواه دې وخت ما ديګر وخت ما ديګر گواه دې چې کینن انسان په خطر کې دې لفی خسر یعنی لفی خطر تفسیر قرطبی مگر آ کسان چې ایمان او عمل وکړي او تواصل بالحق او وصیت کو یو بلتا پر توحید باندی یا وتواصو بلاک اے تفسیر قرطبی بالقران او وصیت کو یو بلتا پر قران او وصیت کے یو بلتا بالصبر پر صبر سرا داغ بیان کو لکہ امام مالک سفیان تو ہی چو سفیان دا ظلم مکا ا عرب تلاق پزور واچو کما خدے چ بے خوغشوا خاون تے بے پزور تلاق کو او اخذ به بیا خپل پنیکا واغستا امام مالک ورته داسې متوا نو دا بیان دا دا چیر واقعات دا دت عبیب عبد سفیان آرام ابن ملحان دا ټول واقعات دا حق دی و تواسو بالصبر او پدی حق بیانولو کی چکل ورت تکلیف رسی نو و تواسو بالصبر او وصیت کی یو بلتا پر صبر باندی سورت آچر کی ترغیب ورکو اعمال صالح ہوتا او سلور سیزنے ذکر کول چی دا دا نجات سبب دے سورت حمز مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی یو سل سلورم پر دا سورت اثرنا او ترتیب دا نزول کی دو دشتم پر دا سورت قارے پس دا سورت قیامن نازل شوئے دا دا غزائنا دا دا غزائنا سلور سورتنا چی پدی کی نخی دا باطل پرستو ذکر کی بس دا وایو خوا لنبے اول نخ پدی سورت کی چی دے با دا حق پرستو غیبت کی دے با لگیای دا حق پرستو غیبت بکی دا سوئی دا سوئی نو یرا دا حق پرستو غیبت بکی خدا خلا خلا کوئی استاجی فلانے مخالفت کی زوام دا بادشاہ مخالفت کی خلا چی مقامق دا کی دا اصل دی ورتا اللہ نور کی او مقامق چوکی نو بیا بے سلو گونی خیال لے خبر تھا اول نخ دا باطل پرستو چی دا حق پرستو غیبت بکی او مال بجمع کی دا مال گنگت بی خواہ دا اس لوم بنائی نہ خپ دے کیوں کھولا اللہ ویل لکل مزا ہلاکت دے دا پارا داری او عیب لٹو ان کی لو مزا اشارے کو ان کی تا الذی حاغا داغ دے جمع مالا چی جمع کرے دے مال واد داوش میرے لے دے دے مال لرا یو سب گمان کئی دے ان مال اوچ یقینن مال دد اخلا دا ہمیشہ بکی دلرا یا اخلا دا دنب کی دلرا جنت تا اخلا دا دنب کی دلرا جنت تا یا اخلا دا ہمیشہ بکی دے ہمیشہ بکی دلرا کل اللہ و اننا دا سندا لیم بزننا زردے چوب غردورشی دے فی الختمہ اغزائے ما تا ان کی سشی پویک تالرا مل ختمہ صدا اغزائے ما تا ان کی دار اللہ الموقع دا اغور دے بلکر شے اللہ دی اغور تا تریوالا لفدا شامل بکی پزلو باند پزلو باندی دا چور دے چملا با پر رکی اندہ حالی موسی دا یکینا دا اور با پدیبانی بھی جخشے فی احمد ممدد دا پاغستن اگ دوک دوکی بھئی وایا دا دری سورتنا وایا بیا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأس مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة فيل مكي سورة دي فترتيب دا تلاوت کی يوصل پنزم نمبر پس دا سورة همزنا او پترتيب دا نزول کی نلسم دے پس دا سورة کافرون نا دا سورة نازل شے فدی سورة کی دا باطل پرستو بلنقہ ذکر کئی چی دا اللہ دا دین زائونا بورا نہیں لکا آغا ابراہا چراغلو دا بیت اللہ ورانولو دا پارا اصل واقعا وائم اگدی کیوں کنے گنا دا مختصر وائم یو ذل ابراہا ظالم دا یو بادشاہو دی امن چی دا دا بیت اللہ نا خلق بندولو دا پارا پخپل یمن علاقہ کیو کوٹا جوڑا کا او دائے پزور اڈر جاری کا چتاس بیت اللہ تا حج تمزئی ددی کعبی ددی کور طواف کوئی یو مسلمان لکا ورگ لار داغ پاگا چکابے جوڑا کرے و پائی کی غول اکڑل آئی کی والے بولو لوی بولو اکڑل خیال لے خبر تا دتا قار ورگی چدا دولی اکڑل داسی دیرا روان شو پدی راد مختصر وائے چدای زمان جورشی کور بی دبیو کا نزب بیت اللہ بی دبی کمران اومبا خیال دا او خان دا ہاتیان تیار کل او فوج تیار کر آروان دی پدا اسنامو کی دا دا فوج او دا دا خلق لگی دلو دا عبد المطلب او خانی میولی او پزور او غلا کریو عبد المطلب لارا یمن تا دی بادشاہ تا ہوئی چستا کسانو زما او خان میولی دی ما تراکا اگر توی ما وی کمرہ تدید پار راغلے ما تے منت کے چی بیت اللہ اور انولو تمرازا زغو د بیت الله ورانول د پارا لخر می تیار کړي را روانم بیت الله ورانو ما وی کته دې تراغلی مینت کې تی نبی لخپل خان غاری عبد المطلب ورته وی زما رب د بیت الله مالک دی هغه به د بیت الله د ورانول تپوسو کی تانا زه د خانو مالکم زو خان تپوس تراغلی خیر د لخر تیار ک را روان دی چې را روان دی پلار یو سړی د تلار نو معلومه ابو رغالی ناموا چنن دالوی شیطان یادیږي حاجیان پکاړو دي دادا ابو رغال قبر دی تخا دل تا خخو او خرسنګو برنه په ابابیلو دي تو تکر کو گزارنه کړیو او جلو سیاشو دلته مردار شو نو دی ځای اغا ابو رغال اغا قبر دی خلق ورته لوی شیطان وي جمرات چولی دادا ابو رغال اغا قبر دی اصل چا و چلے چې چا برات لار خو دلیوا د جمعات د بیت الله ورانو له پاره تر قیامت باغ وشتې شي پکانو کا چاچی جمعاتونه وران کړو مدرسې وران کړو د دې به یاد در اخیر پورې ذلیل او رسواوی تر قیامت به ذلیل کله کله زو یریګم چې الله دا ملک بچ کی گنی ډیر بدحال دی چرتا عذاب ران شي خا باطل پر سنا خا الله وی اے تو ګورنا سرنګ کار کړو ستار ابدما هاتیانو والا سرا اے نیو ګردولې تدبیر د دې فی تدلیل په تبای کې اور علی ګلو په دی باندې مارغان ډلې ډلې وشتلی دی لرا پاکارو د ټیکو د ټیکری کار چلګوزی دانې مرغو یو په یو پنجکی بل په بل پنجکی ابابیل پی جره تو تکر کی چور تو تا ورته سوای وړو د سپک مرغی دا اے مون چې واړو نو پوی دی وشتلی خنی نو مون بچ په غولل وشت کاری سره باغه دا سډر لری لاړه حوال به ډیر سپک بوا سپک غونتی دا لیکن اگر سپک مرغی ګورا غټ ابراہ و غٹ غٹ آتیان تباک دا وڑی کے گنتی چھرے دا توحید پنج پیرے و غٹ پلات پریشانے دا گا سیدا کرا دا سر دلائل دا قرآن بھی تو دے وہ پریشانے نہیں دا ابراہ ہونتی خیال نہ دیکھو آگا بابیل دری میزائل دری ایٹمون ایٹمبم ور سربوی یہ مخوک ہے کی چل غوزی دانی عمر ایٹمبم کارے بہو خور سر کرے او یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې علماء لیکلي چې پرې سر مز برا پرې وته هغه کافر ته کنه نو لاندې بدلوي او بوله پدای تی نه نیر دلوي بوله پدای به وته دادا ابراه بچي او بي جن رجمات پاګي دادا ابراه بچي چې څوک ته جوړ راغلی دي یاله ال غرض لاندې د لوی بول په ځای مته وته وګوره بابل بدلا د لوی بول په ځای اره چل غوډي دالو مره کالو باسي ګوره ابراه نو درې کالو د چل غوډي دالو مره او د بدماش نوم په پیلي کړو چې سر وتر وګورو د لوی بول په ځای مته پوري وته هغه به جوړ سیا شو به سوځي الله وي هغه ولي مرغۍ ګوره سوکل دا واره چلی دی ګوره دا به د تابابیل شي وشته به دی لرا په کارو د ټیکرو باندې بس وی ګرځول دی لرا په شان دا وخو خوړل شو لکه د غوانو خپو کې چې هغه واخه او ټانټي دل دل شي داسې دل دل شول اوس اول سورتی فیل کې نقد د باطل پرست چې د الله کورونه به ورانی د الله د دین ځایونه به ورانی اوس سورتی قریش مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې یو سل شپږم پر د سورتی فیل نه او په ترتیب د نزول کې 29 نمبر پر د سورۃ الفیل نه نازل شي په دې کې بلا نقد د باطل پرستو ذکر کړي چې مال په چې بلګې دلې اوله چې مې باندې ګوري اره که چرته تلې رجوع کې مړ چټیو کې راځه قران دی زه ته دیاله ته دې دیاله په کولا سټیم چټی کې یره ځکه ما سپخین راشم ته ورته لکه ما سپخین راځه قران دی زه خو ستړې مزي دې د دنیا د کار نه د دیاله نه د ګلکارای نه نجار تدې اوسګار نه شکران ټول عمر تیر کخا اغه چاویلو کنه اے اے خوچی لا خوچی چاویلو ورځ دې تیرا پشمې کاش پلخوابا خدای بقل یا دوی خانه خرابا سدي جوړ کړل خانه خرابا دنیا پسې منډې اول یو چې مینه ګوري لکه د قریش ا قریش او معزز کومو مختصر وایم معزز کومو خو چې کله مکه کې نبی علیہ السلام قرآن بیانولو دی داغی پروا نه ساتره دی با یمن تلالل او بل ملک ته بلال بل ملک تا او یمن ته به سفر کول شام تا او مال گټل د پاره قران ته نه کیناست. الله دا غي زم ذکر کړي چې مال گټي قران دی مالک ویل شي تا ډورانه دي لیلا فی قریش تعجب دے پمینا د قریشو ایلا فی مینا د دی ریلت شتائی او سفر پا جمی کی دا پارا دا گتلو دا مال اغلوم بے سفر پا جمی کی بلال الیمن تا یمن گرمو وصیف او بل سفر پا اوڑی کی دا پارا دا گتلو دا مال اوڑی کی شام یخو اغیتا براغلل یو سفر جمی کی او بل سفر اوڑی کی فلیابد رب هذا البيت بس پکار دے چی عبادت کی دے رب دے کور رب هذا البيت صرف هذا البيت ہی نہیں ذکر دے بیت اللہ عبادت نہیں تے بیت اللہ دے رب عبادت تے بس عبادت دیو کی دے رب دے کور الذی رب چ قرا کی ور کرے دیتا من جو این دلگنا او من ور کرے دیتا دیرینا سورۃ ماعون مکی سورۃ دے پدی کی بل نہ خد باطل پرستو ترتیب دے تلاوت کی او سلوام او پد سورۃ قریش نا ترتیب دے نزول کی اولتم پد سورۃ تکاثر نا پدی کی بل نہ خا د باطل پرستو ذکر کئی اغه دا چې دے انکار د قیامت نہ کئی خا قیامت نہ منی ولی نہ منی نو وی ګروس الله ی ارای تلذی ای لیدل دے تا سره چې درو کوئی په قیامت فذلک الذی بدا سره دے یدور یتیم چې دوکی کوي دی یتیم سا دی یتیم مالی له چل جوړ کړي دی لاری مړی دی دی یتیم مال راولی دایره کې کینی یو بلته بخیرا بخی ها په افغانستان کې یو سړی مړو مولیان کې نه تر وستسخات نشته راړل چې وکړي سړی پتی خلکو ورته دی ته یو یتیم زه دی سشته نه دی یتیم بچی یو چلی دی نو یو چلی دی نو ته چلی دا ویراولی هغه بغیر وستسخات به نشي بخله راولی چې وستسخات کور پتی هغه اگر چیلی راوست مولیان گیر چاپی رکی ناسل اگر چیلی لبیوی دا مالک ریلا پا خدای کسی را پا غبنی فاہشا دا فوچی و مزون و روجو زکاتنو دا فرض و واجبات و سرد عبادات و ماتا تا در بخلی خوشی پلکی بے دزور که بل مولات بے او بخل اگر با داوی نو بیا با اگر پلکی دزور که بلت بے او بخل نو ددری زل چی دا سی او گردو اگر چیلی اگر میتیاز کولی تولو تیغ سپینی کپڑے و خرکی بد پلیتیکی کو ادائی کیا یادو اگر چیلے دی یتیم بخو یو بلتا بل بل بل بلتا پا افغانستان کی وی یتیم جنائی وا لاری منو نوری سنو مجانو وی رائی کسی وی وی جیسو کی نشتے وی یتیم لوری پاتے وی رائی ولی چی ریٹی کو رائی وستا اگر ریٹ کا دمرن وی جالت اسم چتے جالت آل کا خیال اسم دمون پر یک ممندو کی جالت ستے دا جہالت رسم پلار بے مڑی دے بوئی سندار آرا دے بوئی گوخر آرا دو من دری من آرا پلار بے مڑی دے یتیم پر گریوان بوخ کی راروانی او دے بے تراغ قبر تنیزی پدی ممندو کیو سندا تراغ بے دعا و جنازی تنراجی چھ سوئی اگا سندا والا خوللنی دا غی گوخا بیا بے قبر او دفن تزی خا و افغانستان کیا گا ملیان ادری دل ویدا جنائی کسو کگلی پا پیسو چھ پلار پچھ خیر قات کو یو درې دوی دومره قیمت بس در کوم ویزا کا قیمت بس پیسې واغستو جنې هغه دور کا خرڅ ته کا هغه پیسې په دایره کې کې خو دې وبخلې را بخلې وای څومره ظلم شیخ القرآن الله دې پتا رحمتونه وليږي چې دا دې په حفاظت کو او د ظالم گریوان کې دلاس وا چولو هغه مولا هغه پیر ظالم هغه تراو ماما اورور ظالم چې دې یتیم مالونه خوړل چا به د قبر په پخول لومبان خوړل چا د سلويخته او د شمو د کالو په لوم دا په دې مرګ چا لا حفاظت کو دي یتیم د مال ته د سنه خبر وي مرا تا مليان د سنه خبر دا کار کړره واحد مونږ وا شیخ القران هغه مرد مجاهد کړره مونږ دا تعزز په نعمت پترو جهرت دا چې وو چې دا کړره الله یې لیدل تا سره چې درو وای قیامت تا بس دا سره دی چې د کړي ور کوي یتیم تا دوکه کوي دی یتیم سره او تیز والو نه کوي په خوراک د مسکین کې هلاکت دی مسکون کو تاغه مسکون کی چې غي د خپل د مز د مقصد نه دی بی خبره مسکی او وی ونقلا اول اترکو من یجرک او دې ته خبر نه دی چې دا مسوي بیا غا بی دین سره دی دوستی کوي تاغه مسکی ویلو چې الله ستاسو د حکم خلاف دی زبور تر دوستی نکوم ما ماس خوتن دی مسکی وی او بیا جوارگر سرستا دوستی، ڈاکو سرستا دوستی، شرابی سرستا دوستی، زنائی سرستا دوستی، تا مشک اچھی ہوئی مشک دی ویلو اللہم انا نستعینک ویلو دیو کنی مشک دی ویلو اے اللہ خواستان امداد غوارم او مشک دی ویلو ایاک نابدو ویاک نستعین اے اللہ خواستا عبادت کو مو خواستان امداد غوارم چھ دا جماعت نا دیخ پا بار کا دا موز دا مقصد نا بی خبر ہوئی خبردار ہوئی چھ خپا دی بار کا نوی دی را مدد چھلی ازوانا دا بغداد شاہی میران او مانی ولی لمن ستارا یا علی مدد او یا فاطمہ او یا حسن او یا حسین مدد تیوی تا پا موز پویا وی کہ پا موز کے او پا موز پا مانا پویا نی اللہ وی حلاک شی بس دقی وجہ نظر دی شاگردان تو ایم اے موز مانا ازد کئی او دی تا یو لفظ دا موز مانا خیخا چھ دا موز پا مانا پویا اس یو سڑے خس صوفی دے خس شیخ دے لاس کے تسبینم تک کاروباسی دریا مسوا کی جیب کے مخامخ کی خودے بڑی والی خس پینی جامعہ چھوڑی خود مز مانا ورتا راشد التپدی مندرسے کی وڑو کیا لے کدر ودہ مز مانا بول دی او دل نور دی او دے وی تکبیر اولا را لارو چی لک تکبیر اولا را لارو ودہ مز پا مانا چی نپوی جا اللہ وی حالات چی سشی اللہ در تخیری کئی مرا دا مز مانا ول راشد فتاق اللہ استاد سر ازدہ کا یا کہ فتاق اللہ استاد سر نی نقل جماعتنو کی دی امامان شتے گئی سر ازدہ کا یعنی حلاکی جو مز بکے و اللہ بدا تخیری کئی چی پا مانے نہیں پویا ازدہ کا ہو گئی کنا اللہ وی علاکت دی مجھ کے ان کو تا آغا مجھ کے ان کی جد اقبل مجھ دا مقصد ندی بے خبر ہر کسان دی ہم یراؤن چی دی زان خی ہم کو مجھ کے ہم خود زان خی دردو زان خودل با پا مجھ کی چی دے چی پلا رزی یکینو کا سلامت ہے کچھ جماعت ترن لو زینو دریا سلام بید السلام علیکم کسک پا نفل اولا لی اغم غلط چی چی دا سب تو آفت راگی نمون پا کیلی کیاو فلانا بے چاس بان سلام نہ چولو پا جماعت کی چبرا گئے میں تو بس سلام اچھا مائی را دے ستا چی سلام چرا نو تو سلام میں واچ چولو کی میں نولو مائی گورا پرون ما سر مخامخ سبین کی بسلو مائی ما تا کاکا پرون مخی تراغی ما در بان سلام واچ چولو تا سلام دیم وانا بس او ما دا چر تستا عدد میں لی درے چی پا اجرا کی پلار روانی او تا سلام پا اجری والا چولی یا پلار روان جماعت تا چرا نو زدہ مکوا دا تا خلق و تزان خی چ السلام علیکم زم راغم ما او پی جنی ما وی نه ی زم مستراغم تا وسرا دا سلام مفتی رشید احمد لو بیان وی ذکر کای اصل فتاوا کی چ پ جمعات کی دا سلام چولم دا خکار ندی دک سو پ مز ولاری سو پ نفل سو پ تلاوت او ترا چی چی کو ها زبی سلام غاری نو چی چا سر خوا کی کینی اگر سر روغم تلاس ملاو کا السلام علیکم و سب جمع سلام چتون مسخرابه دا بازی دا چی وی خاری السلام علیکم نو مزنا دا خلق و خراب کی تلاوت نو سلام با جماعت کی اے سو جائے انو کی سلام اچول خنی رہ گناہ پا جائے دو دس انو پا دور کی چو دس کی سلام بنا چی او جماعت کیوں نخا چال او بل حدیث کرا دی پا فاسق پا سلام نا چی فاسق پا دو نو پا دی چرتا بلو پا کلپتی چیوے الذي الله فرمائی الذين كسان دي مسكون کی هم يراون چی دی زان خی خلق تا و يمنعون الماون و من کی معمولی شی معمولی شی سره تفسیر قرطبی وی دا قران بیان یا معمولی شی دا حق بیان یا معمولی شی سره دے من کی دا باطل پرست نہ کرا الک لور را کله گو اخ پیر بم دی و نشته ما خ سلور الک دا پن را کله لکل پی کوم نشته ما سره پن چل یا موبائل لا کے رہا ماسا بیلنس نشتے دا نمبر ملاو دیو نشتے باتر ہم بیلنس نشتے ویم نون الماو دا دا باطل پرس نہ خدا چھ معمولی نہ معمولی شے بمنی کئی خواہ لور بمنی کئی رمبے بمنی کئی او تورتے یار لگ تیشے و کرنڈی را کا تا کرشتے زپی لگ دا پنستر کو گرمال را کا گرد را کا یوں کو جی چاہتا ورے کی بیائی رکھی دا سری تے مور تھا دا چلے مور کو رکیے او چی نا رکیے نا اعتمادی دے سنگا ہنر آر تو کئی دو رکی جرا دے با انکار رکی ما کر نشتے ویم نون الماؤن معمولی شے چی منی کئی دار چانا خدا بات انشاءاللہ گو رہی سبابا مالی والا ہم واو رہی سبابا انشاءاللہ وہ نمی بجی منگا ختم شروع کو دا انشاءاللہ سو صورتنا پاتشول واہ واہ داود سورتنا مونگ پہ خدل سورتی کوثر نا انشاءاللہ سبا مونگی دری سلور و پریدو کو بیا خبرہ اگدی گی سبا با انشاءاللہ مونگا وہ نیمی بدی ختم کو سوک چیزا مونگ دا درس ہو ری آواز ہو ری اگر طولو تا درخواست تے چی سبا وہ بجو تا زانو رسی وہ بجو تا زانو رسی انشاءاللہ